Szumi helyett ezt kaptam volna én is, léteznek még jobb szándékolják! Röptek! Sokan! Szerintük ez egy jobb dolog volt ettől az elfajzott mocskos kurvától! Amikor kikerült, akkor az immáron kettőjéves kisfiúval új volt szétszobatta a csiklóját! Már megjegyezte, hogy addig jobb volt, még csak ki kellek szedni a járókából! A lábai közé tenni a fejét, és kész! Szegény nő, szegény elnyomott nő!